który spowoduje wypadek, traciłby prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Recydywiści traciliby taki dokument na zawsze. Te rozwiązania chwali Ilona Butler z Instytutu Transportu Samochodowego. Zastrzega jednak, że zapewne nie przejmą się nimi osoby ze skłonnością do nadużywania alkoholu. Dla nich takie tradycyjne metody już są mniej skuteczne. Trzeba poszukiwać bardziej wyrafinowanych metod. W nowych przepisach pojawia się też blokada alkoholowa, dzięki której skazany za pijaństwo kierowca nie uruchomi już samochodu, jeśli ma promile we krwi. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji od dawna apeluje o ostre kary dla alkoholowych recydywistów. Uważa, że najnowsze zmiany idą w dobrym kierunku. Dla tych ludzi nie może być taryfy ulgowej. Nowe przepisy wprowadzają także pojęcie rażącego przekroczenia prędkości, za które groziłoby odebranie prawa jazdy na 3 miesiące. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Z alkoholizmem wśród Białorusinów walczą władze w Mińsku. Ministerstwo Handlu zamierza zlikwidować piwo w plastikowych butelkach. Minister handlu Białorusi Walentin Czekanow powiedział, że w wielu krajach wysokiej jakości alkohol, w tym piwo, sprzedaje się wyłącznie w szklanych butelkach. Przypomniał, że na Białorusi już wprowadzono zakaz sprzedaży piwa w butelkach o pojemności powyżej 2 litrów. Ma to pomóc w walce z nadmiernym piciem. Miałoby też ograniczyć import piwa. Z zagranicy na Białoruś sprowadzano przeważnie piwo w dużych, ponad 2-litrowych butelkach, głównie plastikowych. Minister zwrócił uwagę, że ceny importowanego piwa czasami są konkurencyjne w sposób nieuczciwy, co negatywnie odbije się na rodzimej branży piwnej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Monika Sułkowska. Tak, dzień dobry, po wczorajszym etapie. Dzień dobry. A chodzi o Rafała Majkę, który jest królem Alp i cesarzem Pirenejów. Rafał Majka wczoraj wygrał drugi już podczas tegorocznego Tour de France górski etap. Polak obronił białą koszulkę w czerwone kropki dla lidera grochy klasyfikacji górskiej. Albo kropki. Albo grochy. Albo kropki. Albo grochy. Jak to woli. O wczorajszym etapie opowiada Marek Brzeziński. 124 kilometry. Wydawałoby się, że to jest sprint w porównaniu do wcześniejszych etapów, dwa razy dłuższych, ale ten nawet przez chwilę nie biegnie dnem doliny. One gdzieś tam się wiją w oddali, w innym świecie. Tutaj cztery podjazdy, Pireneje, samo serce tych dzikich gór, stromo pod górę, a potem zjazd i znów wspinaczka. I oto ostatnia z nich. Z grupy Rodriguez'a, który na górskich premiach punktował Majkę w walce o białą koszulkę w czerwone groszki dla najlepszego górala, ucieka czterech. Rodriguez i Majka zostają w tyle. Ciężko, bardzo ciężko. Wspinają się bez lekkości kozic. 9 kilometrów do mety. Majka przyspiesza. Rodriguez za nim jak cień. Majka znów atakuje. Rodriguez nie daje rady. Majka, Hiszpan z tyłu. Na czele Włoch Visconti z Movistar. Majka puszcza oko do kamery. Nie jest źle. Majka szaleje. Wyskakuje do przodu. Goni Włocha. Za nimi z grupy Nibaliego odpada wicelider Valverde. Majka dogania Viscontiego. 4 kilometry do mety. Polak wyprzedza Włocha. Chwila oddechu i rura. Sprintem pod górę. Majka, król Alp, cesarz Pirenejów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liczyłeś, ile razy Marek Brzeziński powiedział Rafał Majka? Nie, ale słuchacze policzyli, jeden ze słuchaczy policzył, ile wczoraj komentatorzy w Eurosporcie wymienili imię, nazwisko. 616. Czuwaj. Z czego przynajmniej 50 razy w samej końcówce etapu. No, myślę, że więcej. Przechodzimy do piłki nożnej. Legia Warszawa otrząsnęła się po remisie 1-1 u siebie i na wyjeździe grała St. Patrick's Athletic 5-0. Dwie bramki zdobył Radowicz, po jednej Żyro i Saganowski. Piątą po samobójczym strzale dołożył Bern. Mistrzowie Polski awansowali do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, a w niej zmierzą się z Celticiem Glasgow. Grzegorz Krychowiak oficjalnie został piłkarzem Sewilli. O podpisaniu 4-letniego kontraktu z reprezentantem Polski hiszpański klub poinformował na swojej stronie internetowej. Nieoficjalnie wiadomo, że piłkarz kosztował 6 milionów euro. Nasi szermierze bez medali wracają z Mistrzostw Świata w Kazaniu. Jako ostatni do walki przystąpili szpadziści i szpadzistki w turnieju drużynowym. Złote medale wywalczyli Francuzi i Rosjanki, Polacy zajęli miejsce 9, a Polki 11. A to 616 to tak pewnie z przymrożeniem oka, ale myślę, że mogło być w tej okolicy. I miło nam oznajmić, że pan Marek Brzeziński, którego słuchaliśmy przed chwilą, też jest z naszej groszkowej koalicji. A wczoraj pytaliśmy Tomasza Jarońskiego i on stwierdził, że czy kropki, czy groszki, nieważne, ważne, żeby Rafał Majka ją nosił jak najdłużej. To prawda. Ja się wczoraj zdziwiłem, że kask też ma w groszki. Ma w groszki. W groszki. A oczywiście. Wiesz, co przemawia za tym, żeby to była kropka? Oficjalna strona Tour de France, to ja wiem, że tam jest napisane kropka, polka kropka. Polka dot, no właśnie, no nie właśnie. Mówię, jak podajesz adres internetowy, to nie mówisz, nie wiem, Polskie Radio, groszek.

No i proszę, jak ładnie zaśpiewał młody pan artysta. To nasza piosenka dnia. Pewnie częściej będziemy się spotykali z nią o poranku. Kropki, groszki, nieważne. Ważne, że przed metą była rura. To jeszcze nawiązanie do korespondencji Marka Brzezińskiego. 227 trójek, nasz numer telefonu. Po tym historycznym wydarzeniu i sukcesie Legii, to muszę powiedzieć, że w sercu iskierka nadziei jest moim, że my z Gibraltarem też wygramy, a już niedługo będzie mecz. I tej wersji musimy się trzymać. W tym natłoku sukcesów umknął nam gdzieś sukces w eliminacjach do Ligi Mistrzów Legii, która pokonała wczoraj półamatorski zespół 5-0. Zapraszamy do trójki. 14,5 minuty po siódmej. Nowy telefon to zazwyczaj powód do radości, ale może też sprawić sporo problemów, głównie w kwestii przenoszenia wszystkich danych i kontaktów. Najwięcej trudności pojawia się w chwili, gdy przesiadamy się ze starej komórki na nowoczesny smartfon. W przypadku nowszych modeli jest dużo prościej, mówi Adam Owczarek z portalu mgsm.pl. Kiedy ja testuję różne urządzenia i biorę do ręki nowy telefon, to wprowadzenie się do niego zajmuje mi mniej więcej niż 10 minut. Tak to się bowiem dzieje, że wszystkie dane, które zapisujemy, bardzo często nie są przechowywane bezpośrednio w urządzeniu, tylko właśnie w chmurze i jednym kliknięciem możemy tam wszelkie dane wysłać, a potem jednym kliknięciem możemy wszelkie te dane ściągać. Problem może być ze starymi telefonami. Na takich zwykłych telefonach dane zazwyczaj zapisywane są w pamięci urządzenia. Droga może być mozolna, bo albo będziemy te dane przenosić ręcznie z jednego urządzenia na drugie. Tutaj możemy wykorzystać technologię Bluetooth. Włączamy Bluetooth, wchodzimy w kontakty. Andrzej Pajo z magazynu komputerowego Chip. Naciskamy w menu opcję, która pozwala wysłać te kontakty właśnie bezprzewodowo. Czy tych kontaktów jest 100, czy 200, czy 400, one znajdują się w nowym telefonie. Można także zastosować opcję taką jak oprogramowanie w komputerze i kabelek, czyli stary telefon podłączamy kabelkiem do komputera, zgrywamy wszystko na komputer, podłączamy nowy telefon do tego samego komputera i z powrotem dane wędrują. Oczywiście możemy kopiować kontakty, zapisując je na karcie SIM. Niemniej jednak na karcie SIM nie zawsze będziemy w stanie przenieść 100% informacji, jakie mamy przy kontakcie, bo jeśli na przykład przy każdym nazwisku mamy adres e-mail, telefon domowy, telefon do pracy, adres tej osoby, może okazać się, że mamy starszą kartę SIM, która pozwala tylko na zapisanie imienia, nazwiska i numeru telefonu. A już za chwilę powiemy o tym, co trzeba zrobić ze starym telefonem, gdy już przeniesiemy wszystkie potrzebne nam dane do nowego urządzenia, a ten stary telefon chcielibyśmy na przykład sprzedać. Oto jak sprawnie przenieść kontakty z jednego telefonu do innego, pytał Mariusz Krzemiński. 17,5 minuty po siódmej było pytanie do pana Adama z Mazur i tak się przypadkowo składa, że pan Adam jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. To dlaczego nie biorą? Są dwie przyczyny. Pierwsza to wschodni wiatr. Najczęściej przy wschodnich wiatrach ryby słabo biorą. Najlepiej biorą przy południowych i południowo-zachodnich. Druga przyczyna to jest upał. W czasie upału ryby gromadzą się przy dnie tak pyskiem na ukos i słabo żerują. I to są te dwie przyczyny. A, no i wszystko jasne. Niech no tylko spojrzę. Rzeczywiście dziś wiatr wschodni i północno-wschodni. Panie Adamie, oglądał pan wczoraj sukces Rafała Majki? Oglądałem. No i bardzo dobrze, to się cieszymy. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie ma powiedzieć słowami. Niedzieli raz mi, niedzieli raz mi, niedzieli raz mi, niedzieli raz mi. Niedzieli raz mi, niedzieli raz mi. Krótkie podsumowanie przenoszenia danych z telefonu do telefonu. Choćbyśmy nie wiem, co robili, napisał słuchacz, i tak część kontaktów i danych zginie. Praw fizyki pan nie zmienisz. Nie, no to na pewno. 21 po 7 Maja Borkowska. W Gazecie Polskiej codziennie artykuł: bandyci z Doniecka na liście terrorystów. Już niedługo Ługańska Republika Ludowa i Doniecka Republika Ludowa mogą się znaleźć na unijnej liście organizacji terrorystycznych obok Al-Kaidy, Hamasu czy Hezbollahu. Z taką inicjatywą wyszli Anna Fotyga, przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim, oraz konserwatywny poseł brytyjski Charles Tannock. Posłowie europejskich konserwatystów i reformatorów zwrócili się z interpelacją do Rady Unii Europejskiej. Przypomnieli w niej rolę Rosji w destabilizowaniu sytuacji na Ukrainie. Mamy do czynienia z wiarygodnymi dowodami zastosowania sił specjalnych, broni ciężkiej, w tym systemu obrony przeciwlotniczej, które były kierowane z Rosji w celu dalszego destabilizowania sytuacji na wschodzie Ukrainy. Dotyczy to także wsparcia militarnego wyraźnie zwiększonego po tym, jak Ukraina zdecydowała się podpisać umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską i umowę o pogłębionej strefie wolnego handlu, napisali. Co do tego, że na wschodniej Ukrainie mamy do czynienia z terroryzmem, nie ma wątpliwości premier Arsenij Jaceniuk. Obecnie na europejskiej liście organizacji terrorystycznych znajduje się 29 podmiotów z całego świata. I o tym artykuł w Gazecie Polskiej codziennie, a w Gazecie Wyborczej rozmowa: Donbas to nie Smoleńsk. To jest rozmowa z doktorem Maciejem Laskiem, szefem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, wiceprzewodniczącym tzw. Komisji Millera, badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku, który mówi: tu i tam zginęli niewinni ludzie. Poza tym nie ma żadnych podobieństw. Co różni katastrofę smoleńską od katastrofy malezyjskiego samolotu pod Donbasem? Doktor Lasek odpowiada: wszystko. Katastrofa smoleńska zapisze się w historii, bo zginęły w niej ważne osoby na czele z prezydentem Polski i pod tym względem jest wyjątkowa, ale mimo swego tragicznego wymiaru, jako samo zdarzenie była zwykłym wypadkiem lotniczym. Wszystkie dowody z czarnych skrzynek, szczątków samolotu, śladów na ziemi, zeznań świadków i zgromadzonego materiału jednoznacznie i bez żadnych wątpliwości wskazują na przyczynę katastrofy. Od początku nie było i nie ma do dziś żadnych dowodów, które wskazywałyby na inne przyczyny niż wypadek spowodowany zbyt niskim podejściem przy małej widoczności. Pod Donieckiem sprawa przyczyn katastrofy wydaje się być jasna. Na 99% malezyjski samolot został zestrzelony. Potwierdzają to kolejne informacje napływające z miejsca zdarzenia, więc nie mówmy o podobieństwach tych przypadków. W każdym z nich przyczyna i okoliczności są inne. Tak mówi dr Maciej Lasek, szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w rozmowie z Gazetą Wyborczą. W Rzeczpospolitej prezes ZUS mówi: żyjemy na kredyt. Tak mówi Zbigniew Derdziuk, szef Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mimo reformy wciąż potrzebujemy wielkich dotacji. Czy Polacy są skazani na biedę na emeryturze? Derdziuk odpowiada: nie, ale pod warunkiem, że będziemy pracować i płacić składki. Ale szacuje się, że wysokość emerytury zmaleje z obecnego poziomu 60% średniej pensji do 30%, czyli o połowę. To nieprawda. Jeśli będziemy pracować do emerytury przez 45 lat, możemy się spodziewać, że nasze świadczenie wyniesie około 50% ostatniej pensji. Na dzisiejsze warunki to około 1900 zł. Ale dalej prezes mówi, żyliśmy i cały czas żyjemy na kredyt. Prognozy ZUS dotyczące wydolności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 50 lat w przód pokazują trwały deficyt. Wynosi on mniej więcej 30-35% wypłacanych świadczeń. Innymi słowy, by ZUS mógł finansować świadczenia, musi dostawać z budżetu co trzecią wypłacaną złotówkę. Od 1999 roku ZUS na wypłaty potrzebował z budżetu kwoty większej niż połowa obecnego zadłużenia naszego państwa. To blisko 500 miliardów złotych. Rozmowa z prezesem ZUS w Rzeczpospolitej i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Maszynista. W Polsce to zawód elitarny, ale i zanikający. Specjalistów ubywa, a rząd wydłuża szkolenia i skraca czas pracy. Prywatni przewoźnicy protestują. Firmy szkoleniowe szukają maszynistów. Brakuje ich około 1000, bo członkowie tej grupy zawodowej starzeją się i odchodzą na emerytury, a nowych przybywa w niewystarczającym tempie, od kiedy w latach 90. załamał się system szkolenia. Część przedsiębiorców kolejowych twierdzi, że zamiast ułatwić dostęp do zawodu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju stawia nowe bariery. Pod presją kolejowych związków zawodowych dostęp do zawodu maszynisty jest coraz bardziej ograniczony, ma już wręcz charakter elitarny. Wprowadzone w marcu regulacje spowodowały, że teraz szybciej można wyszkolić pilotów samolotów. Tak twierdzi Damian Grabowski, prezes spółki przewozowej Arriva RP. Maszynista w Polsce to zawód elitarny, ale i zanikający. Ten artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. O czym informowała Maja Borkowska. W każdej dziedzinie, w każdej branży są takie mądrości. Jest takie stare pożykadło wędkarskie. Machaj będą, ryby będą. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No rzeczywiście, ale jeśli chodzi o ryby... W uzupełnieniu wypowiedzi pana Adama chciałem dodać, że jako ryba od 58 lat nie brałem, nie biorę i nie mam zamiaru brać w bardzo szeroko pojętym znaczeniu tego słowa. A, czyli pan też ryba. No ale teraz ktoś weźmie. No nie teraz, przed dziewiątą, ale mamy do rozdania dwa karnety. Festiwal 2014. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. I teraz zgodnie z prośbą słuchacza wczorajszą, pytanie dla osób, które nie były jeszcze nigdy na OFF Festiwalu, ale zamierzają się wybrać. 73533, numer SMS-owy, państwo wszystko wiedzą. Dobrze, dwa podwójne karnety czekają, a pytanie dzisiejsze brzmi tak. Kto zagra najlepszy koncert na tegorocznym OFF Festiwalu i dlaczego? 73533, kto zagra najlepszy koncert na tegorocznym festiwalu i dlaczego? Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. Przypominam, mają państwo czas do przed dziewiątą. Jokaislikossa me syljettiin, ja niin se on. Miten luulet löpönnäsi, jos me kohta touhuttaisi jotain pikku kivaa täällä minun luona, eikä taas mentä ravintolaan aivan turhan notkumaan. Näin on, näin on. Älä luule, että olen susta kiinnostunut, en mä ole mikä helpollakin, minkä luulet olevasi mokomakin alle karhu. Näin on, näin on. Mä sinut rannalla silloin näin. Ja kohta käytiin me käsikäin, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossa me syleiltiin, ja niin se on. Täytyy olla kynttilöitä, viiniä ja jotain pikku suuhun pantavaa, se luo niin kivan tunnelman, ja sitten voidaan aloitella jotain pikku touhua. Näin on. Tulla tänne mulle näyttää jotain lihaksia, et sä ole tartsa, niin sä olet aivan tavallinen hallittava pevon alle. Näin on, näin on. Mä sinut rannalla silloin. Me tavattiin ja kaislikossamme syleiltiin, ja niin se on. Hei, älä. Maalis. Mitä? Aina välillä maalis. No, ei. Podsumowując już te ryby, to jest tak, że zawsze brały wczoraj i będą brały jutro. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Wakacyjna audycja w Trójce. Dziś w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Buongiorno, uno hot doga per favore. Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką Graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Geniale hot dog, maestro italiana. Smaki Italii w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Marzysz o przenośnym komputerze z najbardziej zaawansowanym i łatwym w obsłudze systemem operacyjnym na świecie? Wybierz swój komputer w specjalnej ofercie Orange i ciesz się z eleganckiego MacBooka już od 1999 zł. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już czas na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Roku Polski w Rosji i roku Rosji w Polsce nie będzie. W związku z kryzysem na Ukrainie kulturalne obchody zostały odwołane. Obecna sytuacja w Europie polityczna i to, co robi Rosja i wszystkie jej działania na Ukrainie nie pozwalają na normalną współpracę kulturalną. No nie możemy mówić, że nic się nie stało. Tłumaczę rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. W ramach obchodów roku Rosji w Polsce i Polski w Rosji w przyszłym roku w obu krajach miały odbyć się imprezy kulturalne. 48 osób zginęło, 10 zostało rannych. To jest ostateczny bilans katastrofy lotniczej w Tajwanie. Samolot rozbił się podczas lądowania w mieście Magong. Do tej tragedii doszło po zapadnięciu zmroku, gdy maszyna po raz drugi podchodziła do lądowania przy burzowej pogodzie. Wiadomo, że wśród zabitych jest dwóch francuskich studentów. Te informacje potwierdza MSZ w Paryżu. Będzie łatwiej o ślub w parku, ogrodzie czy rodzinnym domu. Posłowie zajmą się dziś rządowym projektem prawa o aktach stanu cywilnego. Zakłada on m.in. znaczne ułatwienia w organizowaniu ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego. Zgodnie z prawem o aktach stanu cywilnego od 1 stycznia 2015 roku rejestracja dokumentów będzie możliwa w postaci elektronicznej. Ponadto ustawa wprowadza możliwość zawierania małżeństw poza urzędem, ale w miejscu gwarantującym zachowanie powagi ceremonii i bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Premier mówił, że ten projekt to jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, którzy chcą wziąć ślub w okolicznościach innych niż te urzędowe. Kolejne informacje w Trójce o 8. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W tak pięknych okolicznościach przyrody Paweł Sołtys. Dzień dobry. Kolejne Dzień problemy dobry. Na budowie gazoportu w Świnoujściu. Radiowa Jedynka dowiedziała się, że włoski wykonawca inwestycji konsorcjum Saipem zażądał kolejnego aneksu do umowy i większych pieniędzy za swoją pracę. W razie odmowy grozi zerwaniem kontraktu. Minister skarbu Włodzimierz Karpiński mówił na antenie Jedynki, że nie powinno to wpłynąć na zwiększenie opóźnienia w realizacji inwestycji. Między inwestorem a wykonawcą trwa cały czas takie napięcie realizacyjne, bym powiedział. Nie chciałbym mówić, że to jest taki standard czy norma, ale tak rzeczywistość pokazuje, że tego typu inwestycje o bardzo wielkim skomplikowaniu technologicznym mogą wystąpić różne perturbacje. Gazoport ma być oddany do użytku w połowie 2015 roku, o rok później niż początkowo zakładano. Polska atrakcyjna dla inwestorów. Widać to na rynku obligacji, które cieszą się największym w historii wzięciem. Rentowności dwuletnich obligacji spadły do historycznie niskiego poziomu 2,4%. Oznacza to, że inwestorzy gotowi są na mniejsze zyski, byle tylko mieć w swoim portfelu papiery skarbowe z Polski. Dziesięcioletnie obligacje też są blisko rekordów. Inwestorzy żądają premii w wysokości zaledwie 3,2%. Komisja Europejska ustala nowe, wyśrubowane cele ekologiczne. Efektywność energetyczna w krajach Unii Europejskiej powinna wzrosnąć o prawie 1/3 do roku 2030. O tym Rafał Motriuk. Niektóre państwa członkowskie opowiadały się za jeszcze większymi oszczędnościami energii, bo, jak argumentowano, im większa efektywność, tym mniejszy import surowców energetycznych, a istnieją obawy na przykład o stabilność dostaw gazu z Rosji. Stanęło na 30% do roku 2030. Zdaniem komisarza do spraw energii Günthera Oettingera cel ten jest ambitny, ale realistyczny. Europejscy liderzy mają podczas spotkania w październiku zdecydować, czy ta propozycja powinna być wiążąca. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Lepsza koniunktura w chińskich fabrykach. Indeks PMI mierzący kondycję przemysłu w tym kraju wzrósł w lipcu do 52 punktów. To najwyższa wartość od półtora roku. Co na to inwestorzy na giełdzie? Kupują akcje. W Szanghaju największe wzrosty. 1,17% pnie się w górę w tej chwili ten indeks. Hang Seng nieco skromniejsze wzrosty, 0,48%. Traci zaś indeks giełdy w Tokio. Nikkei w dół o 0,43%. Natomiast na Wall Street były wczoraj znowu rekordy wszechczasów. S&P 500 podniósł się o 0,18% i zakończył dzień wynikiem 1987 punktów. Jeśli chodzi o złotego, tam zmian dużych nie ma. Euro kosztuje 4,13, dolar 3,06 groszy, funt 5,22, a frank szwajcarski nieco poniżej granicy 3,40 groszy. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś w miarę pogodnie na północy kraju, w pozostałych regionach zachmurzy się i popada. Najwięcej opadów na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, a także na ziemi łódzkiej. Wiatr umiarkowany i dość silny, na południu porywisty. Ciśnienie będzie się wahać. W południe wyniesie 1001 hektopaskali. Na temperatura od 18 stopni w Łodzi, 20 w Zamościu i Bielsku-Białej, 22 stopnie w Radomiu i Gorzowie, 24 w Warszawie i Trójmieście, 26 w Łomży i w Pile, do 28 we Włocławku. Nie wiem, czy widziałeś, jak wczoraj pan Rafał Majka zdobywał górę? Widziałem, podskakiwałem przed telewizorem, emocjonowałem się bardzo, tak. Pchałeś, tak, wszyscy tak, pchaliśmy. Tak. Pan Adam jeszcze informuje, że koszulka w grochy jest obowiązkowa dla prowadzącego w klasyfikacji górskiej, a kask w grochy to już inwencja zawodnika, a także jego ekipy. Ale na ostatnim etapie wyścigu, tak zwanym etapie przyjaźni, poszczególni zwycięzcy różnych klasyfikacji potrafią pomalować sobie rower, buty, okulary czy spodenki w odpowiednie kolory, czyli na biało, zielono, żółto, bądź właśnie w grochy. U Rafała Majki byłyby to czerwone grochy na białym tle. Ja to sobie wyobrażam, bo widzieliśmy wczoraj, że pan Rafał ma poczucie humoru. Tak. Mrugało do nas ze dwa razy, że mógłby sobie takie na policzkach takie grochy narysować. To się jagody na policzkach chyba nazywa. Ja to widzę jakoś tak telewizyjnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Aż 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Od 24 lipca we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Lista przebojów. Radiowy Dom Kultury. Trójkowo, filmowo. Kluby Trójki. Do południa. Do usłyszenia, mówi państwu mocna, trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Prowident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na prowident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Brzoskwinie na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,99 za kilogram. A o walorach brzoskwiń mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Brzoskwinie zawierają duże ilości beta-karotenu oraz błonnik. W skórce brzoskwini jest go najwięcej. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po słodkie, soczyste brzoskwinie. Jedynie za 2,99 za kilogram. Brzoskwinie teraz tylko 2,99. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Tomek Szosowiec napisał: nie sądziłem, że do tego dojdzie. Tyle się teraz mówi o kolarstwie i w radiu, i w telewizji, panie Tomku, i u nas w biurze też. No po prostu istny szał. Mówię o kolarstwie, że ja chyba sobie zrobię kapsel w grochy i pokażę synowi, jak się kiedyś bawiliśmy. Ale wie pan, jaki to jest bardzo dobry pomysł? Świetny pomysł, tylko proszę pamiętać, że dziś to raczej etap w deszczu, ale kolarzom to nie przeszkadza. Zapraszamy do Trójki. No i koniecznie pod górę. Za 18 minut 8 zmienimy temat. Chcą państwo sprzedać albo oddać komuś swój stary telefon? Proszę pamiętać o dokładnym wyczyszczeniu jego pamięci. Okazuje się, że na aukcjach internetowych i w komisjach bez trudu można znaleźć smartfony, w których zapisane są dane osobowe i inne prywatne informacje. Niestety wiele osób w ogóle nie dba o to, w jakim stanie oddaje swój telefon. Przyznam się, że ostatnio kupowałem telefon mamie i pan nawet w komisie, gdzie kupowałem, zresetował mi kartę pamięci, po czym ja wchodzę na tą kartę pamięci, no i były czyjeś zdjęcia. To wiadomo, ciekawość ludzka, najpierw człowiek by przeczytał, a potem pousuwał, tak? Jakby były interesujące, zależy jeszcze jakie, ale jakieś prywatne zdjęcia, nie, w ogóle mnie to nie interesuje. SMS-y, no kasowałem, no chyba. Zwierzchugo wyczyściłem, wykasowałem pamięć, wykasowałem wszystkie wiadomości i tyle. Ludzie po prostu wyłączają telefon, składają go do pudełka i oddają do komisji. Witold Tomaszewski z portalu telepolis.pl. Tymczasem w środku są dalej nasze SMS-y, numery kontaktów, nie daj Boże jakieś prywatne zdjęcia. Co musimy zrobić, zanim zdecydujemy się ten telefon, czy wystawić na aukcji w internecie, czy zanieść do komisu, albo nawet po prostu oddać komuś bliskiemu? Musimy pamiętać o tym, żeby ze starego urządzenia, z którego nie będziemy już korzystać, skasować wszelkie dane. Adam Owczarek, portal mgsm.pl. Należy wybrać opcję przywróć ustawienia fabryczne, zaznaczając do tego opcję czasu i dane z urządzenia. Po kliknięciu OK telefon się restartuje i po chwili mamy goły, czysty telefon, tak jakby był prosto ze sklepu i wszystkie dane są z niego skasowane. Bardzo rzadko się zdarza, żeby telefon przychodził do nas tak totalnie wyczyszczony, jeśli chodzi o dane, które były na nim zapisywane. Piotr Jankowski, pracownik komisu z telefonami komórkowymi. Najczęściej są to kontakty, zdjęcia, filmy. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak usuwanie danych. Artur Skrouba z firmy odzyskującej dane. Taka formuła nie istnieje w sensie fizycznym, faktycznym. Samo literalnie usunięcie powoduje, że dokonujemy modyfikacji w spisie treści danego urządzenia. Te urządzenie przestaje nam pokazywać, że mamy coś w pamięci, ale fizycznie w tej pamięci te dane istnieją. Dopiero nadpisanie jakimikolwiek innymi rzeczami, nieważne, filmami, zdjęciami, informacjami, plikami, nieważne czym, powoduje definitywne usunięcie, zniszczenie tych danych, które były poprzednie. Można robić to w sposób profesjonalny, przez specjalne aplikacje, programy, natomiast efekt będzie bardzo podobny. Jeśli na przykład to jest telefon firmowy i mam dane kontaktowe swoich kontrahentów. Andrzej Pająk z magazynu komputerowego Chip. To sugerowałbym taki telefon przywrócić na przykład do ustawień fabrycznych 5-krotnie, tak by spróbować te dane jakoś nadpisać wielokrotnie, a kartę pamięci na przykład zapisać jakimiś przypadkowymi danymi i jeszcze raz właśnie te dane usunąć. Jeżeli chodzi o pamięć samego smartfona bądź pamięć karty, najprostszą rzeczą, którą można zrobić, jest usunięcie tych danych w sposób normalny, po czym należy najprościej, najszybciej włączyć kamerę i wypełnić całą pamięć. Zalecenia mówią, żeby taki nośnik pamięci rozdrobnić, by jego najmniejsza część nie była większa niż bodaj 2 mm. Jak dokładnie wyczyścić pamięć naszego starego telefonu, sprawdzał to Mariusz Krzemiński. Poranku. Ranek małpopolskieradio.pl. Jeszcze pani Agnieszka. Znajomy dostał kiedyś od operatora telefon zastępczy, w którego pamięci znajdowały się dziesiątki telefonów do rozmaitych celebrytów. Uczciwie żadnego nie wykorzystał, ale rozumiem, że karciło. Za 11,5 minuty ósma. Teraz Maja Borkowska i tygodniki. W dużym formacie rozmowa zatytułowana Kolumb, rocznik 23. To jest rozmowa ze Stanisławem Likiernikiem, urodzonym w 23 roku w Garwolinie, który był oficerem AK, członkiem Kedywu. W powstaniu walczył w zgrupowaniu Radosław. Jest pierwowzorem jednej z postaci powieści Kolumbowie, rocznik 20 Romana Bratnego. Od 1946 roku mieszka we Francji. I mówi tak: ja się nie marzę, proszę pani, nie miewam depresji. W Kedywie uczyli nas, żeby czuć się jak myśliwy, a nie jak zwierzyna łowna. Wtedy cieszyłem się, że żyję. Dziś też się cieszę. I opowiada w tej rozmowie: ja należałem do Kedywu. Myśmy mieli za sobą akcje zbrojne i kontakt z bronią. Może setka powstańców miała broń i doświadczenie. Może jeszcze ludzie z batalionu Zośka. Reszta czekała na powstanie, żeby się wreszcie wyżyć w prawdziwej walce. Ale mam wrażenie, że chyba najbardziej chciał się wyżyć Monter. Został przez Londyn mianowany szefem powstania, więc bał się, że jak powstanie nie wybuchnie, to on nie będzie szefem. Ja w tym powstaniu ostatecznie straciłem wiarę w Boga. Pamiętam też, jak się zaczęło zwątpienie. Stoję na kładce nad Dworcem Gdańskim. Jest lato 1942 roku. Pode mną wagony pełne ludności pochodzenia żydowskiego. Upał, słyszę potworne wycie, ręce kobiet, dzieci wyciągnięte błagalnie przez te niewielkie okienka. Wody. I widzę esesmana, który idzie wzdłuż torów z pełnym wiadrem, a jak dochodzi do okienka, to wylewa tę wodę na peron. Takie bezinteresowne okrucieństwo. A potem te sceny z powstania. Wie pani, ja po wojnie byłem bardzo zaprzyjaźniony z szefową szkoły prowadzonej przez zakonnice w Szymanowie. Zatrzymywałem się tam często podczas moich wizyt w Polsce i siostrzyczki prosiły, żebym opowiadał o tym, co się działo w czasie wojny i jak to się stało, że przeżyłem. Pytały, czy ja widziałem w tym wszystkim palec Boży. Odpowiadałem, że widziałem trupy, porozrywane ciała, tragedie, rozbite rodziny, ale palca Bożego akurat już nie. Tak opowiada Stanisław Likiernik, oficer AK, członek Kedywu, który walczył w powstaniu, w zgrupowaniu Radosław. Ta rozmowa w dużym formacie. W tygodniku Gość Niedzielny, między innymi artykuł i po kompanii. Kompania Węglowa, największa firma wydobywcza w Europie, jest na skraju bankructwa. Zatrudnia prawie 65 tysięcy osób. Kolejnych kilkadziesiąt tysięcy z nią kooperuje. Upadek firmy oznacza praktycznie upadek regionu. Także w Gościu Niedzielnym wakacje z kartą. Właściciele ogólnopolskiej karty dużej rodziny mogą korzystać głównie ze zniżek w muzeach czy hotelach. Czy to propozycja tylko na urlop? Pyta autor tego artykułu. I jeszcze z Gościa Niedzielnego najdłuższe wybory świata. Wybory prezydenckie w Afganistanie miały być nowym otwarciem dla kruchej demokracji. Choć pierwsza tura odbyła się już 5 kwietnia, nie widać końca liczenia głosów i coraz cięższych wzajemnych oskarżeń kandydatów. To w tygodniku Gość Niedzielny, a w przeglądzie szturm na sinologię. Niż demograficzny najsilniej odczuły uczelnie z małych ośrodków. Niemal wszystkie państwowe uczelnie ogłosiły już wyniki rekrutacji na studia. Podobnie jak w latach ubiegłych, największą popularnością cieszyły się prawo, psychologia, ekonomia, medycyna i kartografia. Nie brakowało jednak niespodzianek. W tym roku studenci chętnie wybierali egzotyczne filologie. Sprawdziły się również przewidywania ekspertów, że niż demograficzny najsilniej odczują placówki z małych ośrodków. I o tym artykuł w przeglądzie i jeszcze też edukacyjny artykuł na temat edukacji. Prawdziwe przyczyny matematycznej klęski, czyli taki temat bardzo żywo dyskutowany ostatnio. Przygnieceni absurdalną biurokracją nauczyciele nie mają czasu na uczenie myślenia. Dokumentować, to słowo ostatnio robi w polskiej edukacji, zawrotną karierę. Te artykuły w tygodniku Przegląd. To Maja Borkowska, łączymy się teraz z Kijowem, Piotr Pogorzelski i zaglądamy do prasy ukraińskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Prasa ukraińska oczywiście głównie pisze o wojnie, o operacji antyterrorystycznej, która trwa na wschodzie już właściwie od kilku miesięcy, od 3 miesięcy. Siewodnia o tym, że uciekinierzy ze wschodu zwiększają zapotrzebowanie na mieszkania. Ceny wynajmu rosną, mimo że jest lato i powinien być martwy sezon. Tymczasem w czerwcu w Kijowie wynajęto 864 mieszkania, a w maju 803. Uciekinierzy szukają przede wszystkim najtańszych mieszkań właśnie w stolicy, w Odessie czy Lwowie. Liczą na szybkie zakończenie wojny i powrót do domu, dlatego nie kupują oni własnych mieszkań. Wojna wojną, a życie polityczne toczy się swoim torem i Siewodnia pisze o tym, że w Radzie Najwyższej może zostać dziś rozwiązana koalicja rządząca. Jest to o tyle ważne, że jeśli do końca sierpnia nie zostanie powołana nowa, prezydent będzie miał podstawy, aby rozwiązać rozwiązać parlament. Petro Poroszenko jeszcze w czasie kampanii wyborczej obiecywał, że to zrobi. Głosowanie odbyłoby się 26 października. Tak naprawdę wszystko nie jest do końca tak jasne, ponieważ część deputowanych, szczególnie z ojczyzny Julii Tymoszenko, nie chce wcześniejszych wyborów. W związku z wyjątkowo niskim poparciem dla osoby byłej premier, która stanęłaby na czele listy wyborczej. Deń także o życiu parlamentarnym. Partia komunistyczna jest coraz bliższa otrzymania zakazu swojej działalności. Dziś jeden z kijowskich sądów ma rozpocząć proces w tej sprawie. To kara za wspieranie separatyzmu i za wspieranie rosyjskich działań na wschodzie Ukrainy. Już dziś też może zostać rozwiązany klub parlamentarny komunistów w Radzie Najwyższej. To wynik nowego prawa, które wprowadza cenzus liczebności deputowanych. I Deń przypomina, że komuniści już byli zabronieni na Ukrainie w latach 91-93. Ukraina młoda o zawieszeniu broni wśród kibiców, które trwa od czasów rewolucji godności, czyli wydarzeń z przełomu tego i zeszłego roku. Kilka dni temu we Lwowie 6 tysięcy fanów donieckiego Szachtara, kijowskiego Dynama i lwowskich Karpat zorganizowało wspólny marsz aż od ratusza do stadionu Arena Lwów. To jest bardzo daleko, to jest parę kilometrów. I dziennik zauważa, że o ile Karpaty i Dynamo zawsze miały przyjazne stosunki, o tyle wspólny marsz donieckiego i kijowskiego klubu jeszcze rok temu był nie do pomyślenia. W czasie marszu skandowano patriotyczne, nienacjonalistyczne hasła i śpiewano hymn Ukrainy. Dziękujemy. To prasa ukraińska. Dziękuję. I o tym opowiadał Państwu z Kijowa nasz korespondent Piotr Pogorzelski. Tu Trójka. Have a secret. Zapraszamy do reklamy. Wielka letnia wyprzedaż w Praktykerze. Teraz do 45% taniej na wybrane meble ogrodowe, huśtawki i rowery. Na przykład komplet mebli, stolik, dwa fotele i sofa tylko 899. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Praktyker. Dla zaradnych. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy Ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Kasko w Proama. Auto Kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni, Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Z ostatniej chwili 50 tysięcy złotych na paliwo zgarnia pan Arek, klient stacji Statoil w Dębicy. Ty też możesz wygrać. Na stacjach Statoil czeka ponad ćwierć miliona nagród, w tym Mazda 3 i dwa razy po 50 tysięcy złotych na paliwo, a dodatkowo każda zdrapka to rabat na paliwo lub myjnie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Znów ciemne chmury nad gazoportem w Świnoujściu. Wykonawca z Włoch grozi, że zerwie kontrakt. Będą unijne sankcje gospodarcze wobec Rosji? Przemierza się do nich Komisja Europejska. Pakiet kolejkowy rozgrzewa polityczne emocje na wiejskiej. Dziś głosowanie w Senacie. Włoski wykonawca gazoportu w Świnoujściu grozi zerwaniem kontraktu, żąda kolejnego aneksu do umowy i większych pieniędzy za swoją pracę. Minister skarbu Włodzimierz Karpiński rano w Polskim Radiu nie wykluczył, że aneks zostanie podpisany, ale decyzja należy do obu firm. Czyli do spółki PLNG i wykonawcy. Jeśli są uzasadnione przesłanki, to oczywiście tak jak w każdych tego typu przedsięwzięciach, te uzasadnione przesłanki muszą znaleźć w formie dokumentu swój finał. Gazoport powinien być gotowy w połowie 2015 roku, czyli rok później niż początkowo zakładano. Czy Unia Europejska pójdzie krok dalej i ukaże Moskwę za destabilizowanie sytuacji na Ukrainie? Bruksela przymierza się do sankcji gospodarczych wobec Rosji. Komisja Europejska ma przedstawić projekt ewentualnych sankcji w czterech sektorach. Beata Płomecka. Chodzi o obronność, sprawy finansowe i kapitałowe, technologie cywilne i wojskowe, także w energetyce. A że wprowadzenie sankcji wiąże się również z kosztami po stronie unijnej, ambasadorowie mają zdecydować, jak je rozłożyć i podzielić sprawiedliwie, mówi rzeczniczka komisji Pia Arenkilde Hansen. Do krajów członkowskich należy decyzja w sprawie dalszych kroków, by komisja mogła przygotować odpowiednie przepisy. W Brukseli można usłyszeć, że na początek Unia zgodzi się na te najłagodniejsze sankcje. Rozpatrywane jest m.in. zakaz eksportu do Rosji nowoczesnych technologii do poszukiwań złóż gazu i ropy. Jeśli będzie dziś zgoda na sankcje gospodarcze, a Komisja Europejska przygotuje odpowiednie przepisy, wtedy w najbliższych dniach mogliby je zatwierdzić unijni ministrowie spraw zagranicznych. Choć w Brukseli wciąż nie wyklucza się zorganizowania nadzwyczajnego szczytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To wspierani przez Rosję separatyści najprawdopodobniej zestrzelili malzyjski samolot pasażerski tydzień temu nad wschodnią Ukrainą. Zginęło blisko 300 osób. Dziś do Holandii zostaną przetransportowane kolejne ciała ofiar tragedii. Takie jak te przewiezione wczoraj, trafią do bazy wojskowej w Hilversum, gdzie będą identyfikowane. Magdalena Skajewska. Procesje żałobnych limuzyn zmierzających do Hilversum obserwowały tłumy Holendrów. Wiele osób przychodzi tu po to, by oddać hołd tym, którzy zginęli. To straszne, tyle osób nie żyje. Trudno się z tym pogodzić. Trumny z ciałami ofiar zostały przywiezione w środę wojskowymi samolotami australijskich i holenderskich sił powietrznych. Łącznie na ich pokładzie było 40 ciał. Ich identyfikacja w Hilversum może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. W czwartek po południu przewidziany jest przylot kolejnych dwóch samolotów z Ukrainy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Eindhoven. Bój o pakiet kolejkowy w Senacie, głosowanie w Izbie Wyższej już dziś, a jeszcze w środę ustawy były w Sejmie. Szybkie tempo prac krytykują posłowie opozycji, wnioskują o odrzucenie pakietu w całości. Stanisław Karczewski, senator PiSu, mówi, że prawo jest pisane na kolanie. Dziwne jest stanowisko ministra Arłukowicza, który chce po prostu mieć z głowy, przyjąć ustawy bez poprawek, bo takie jest polecenie polityczne, partyjne. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przekonuje, że te ustawy są potrzebne chorym. Pacjenci przede wszystkim będą mieli możliwość szybkiej diagnozy i leczenia onkologicznego. To jest dla nas absolutnie kluczowe, priorytetowe i strategiczne znaczenie. Otrzymają specjalne skierowanie, tak zwaną zieloną kartę leczenia onkologicznego, która umożliwi im błyskawiczną diagnozę i szybkie dotarcie na leczenie, co dla pacjenta z chorobą nowotworową jest kluczowe. Pakiet kolejkowy ma za zadanie poprawić dostęp do lekarzy specjalistów i usprawnić leczenie onkologiczne. Costa Concordia dotrze do Genui szybciej niż zakładano.